เรื่องบวชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ความหน่วยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจะบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้คือเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายใดตั้งออกตั้งใจสดับกับฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้ขอให้หัวข้อว่าพัฒนาคุณภาพแห่งชีวิตตามแบบฉบับของพระพุทธศาสนาทบทวนอีกทีหนึ่งว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแบบฉบับของพระพุทธศาสนาชีวิตนี้ต้องการคุณภาพอย่างไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจชีวิตต้องการความเป็นผู้ไม่มีโรคอยู่สะดวกสบายชีวิตนี้สังคมที่มีชีวิตหลากหลายชีวิตอยู่รวมกันเป็นสังคมนี้ต้องการความเป็นบุคคลไม่มีโทษไม่เป็นโทษแก่ตัวเองไม่เป็นโทษแก่คนอื่นปราศจากโทษนี่ต้องเข้าใจสักก่อนในคุณภาพของชีวิตและคุณภาพของสังคมชีวิตนี้สังคมนี้ต้องการความเป็นอยู่อย่างผาสุกสุขวิปากะภาษาบาลีบอกมีผลคือความสุขชีวิตนี้สังคมนี้ต้องการความเป็นอยู่อย่างประกอบไปด้วยปัญญาซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาทั้งปวงอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแบบฉบับของพระพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งที่เราควรจะได้ยินได้ฟังกันท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาจบเราทั้งหลายได้มีกิจกรรมอันหนึ่งทั่วทั้งประเทศไทยในภาคอีสานติดแดนกันดารแห้งแล้งอดอยากหิวโซของเรานี่ก็ตามก็ทำด้วยกันคือการบวชเนนภาคฤดูร้อนนั่นเป็นการพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตคือเริ่มต้นในการพัฒนาจิตใจเนนภาคฤดูร้อนเราทั้งหลายได้ประโคมกันได้พยายามกันมาตั้งแต่สมัย60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบวชเนนเทิดพระเกียรติเรื่องอลามทั้งแผ่นดินพื้นแผ่นดินไทยแต่เสร็จแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ได้เลือนหายไปแต่มาเมื่อครบปีหนึ่งโรงเรียนปิดเทอมก็เริ่มจะเป็นประเพณีคือบวชเนรภาคฤดูร้อนอาตมาก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่งามในวัดของอาตมานั้นก็บวชเหมือนกันแต่เพียงแต่ไม่ได้ตีข้อร้องเปล่าว่าบวชในภาคฤดูร้อนให้ใครมาทำข่าวให้ใครมาสนับสนุนแต่ที่ว่าอาตมานั้นบวชพ่อข่าวน้อยภาคฤดูร้อนพัฒนาคุณภาพชีวิตเหมือนกันในขณะที่ปิดเทอมพ่อข่าวน้อยนุ่งขาวห่มขาวก่อนผมถือศีล8ชั้นข่าวเวลาเดียวในกะละมังอันเดียวและภาพพจน์ของพ่อข่าวน้อยรู้สึกว่าจะงดงามกว่าภาพผ้าเหลืองพลุงพลังที่บวชแล้วยังนุ่งผ้าไม่มันอุ้มบาตรไปเที่ยวบิณฑบาตนุ่งห่มผ้าเหลืองเป็นธงชัยของพระอรหันต์เป็นเครื่องแบบของพระอรหันต์พระอริยเจ้าแล้วก็ซับมะกอกตอกมังเดือยกันไปเปิดผ้าสบงกันไปลักศึกไปลักษณะอย่างเนี้ยถ้าดูในแง่ลบก็เป็นการทำลายภาพพจน์ของศาสนาคนที่ยังไม่พร้อมมากลุ่มยัดเอาให้ปวดดูไปแล้วมันพวกเราหน่วยงานราชการหรือทางรัฐบาลเราก็ดีหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องก็ดีคล้ายๆกับจะมีความจองหองบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่ยังไม่พร้อมมายัดเยียดบังคับกันคนยังไม่พร้อมจะบวชมายัดเยียดบังคับให้เขาบวชเขาบวชเน้นน้อยๆที่บวชก็คือเด็กน้อยธรรมดาส ซึ่งลักษณะเห็นนี่พระพุทธเจ้าของเรานะขออภัยท่านไม่ได้ท่านไม่ให้ความสนับสนุนให้ความสำคัญเท่าใดนักกับเด็กตัวเล็กๆเนี่ยแต่ก็เป็นการดีด็อกไม่ใช่ว่าไม่ดีเดี๋ยวนี้เรากำลังพากันจองห้องจะว่าไปแล้วไปทำสิ่งที่ยังไม่พร้อมที่จะเป็นแต่สิ่งที่กำลังจะเป็นกลับไม่สนับสนุนกันความคิดของอาตมาบางหมู่บ้านยังไม่พร้อมที่จะพัฒนารัฐบาลทางหน่วยงานราชการก็ไปบีบไปขั้นไปชักชวนไปพัฒนาไปปลุกไปเล่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองลงไปร่วมไปตัดไม้ไปทำอะไรมาทำรั้วทำป้ายเขียนให้เองคาซีให้เองยังไม่พร้อมที่จะมีส้วมไปขุดส้วมให้อย่างนี้ขุดส้วมให้เสร็จก็ยังถ่ายไปเป็นหนังนะเขาจะได้ไปเช็ดก้นให้นนท์เนี่ยพัฒนาเพื่อประกวดประชันกันหุบหอบขี่งัวขี่ควายฟ้อนลำทำเพลงไปเมื่อพัฒนาแล้วประกวดแล้วไม่ได้ที่หนึ่งกับเขาหมดเรี่ยวแรงสกปรกยิ่งกว่าบ้านที่ไม่เคยพัฒนาอะไรเลยลักษณะเช่นนี้เราทำกันโดยเอากิเลสเป็นเครื่องจูงใจเอาพวกรังวงรังวันอะไรเป็นการพัฒนาที่งมงายเขายังไม่พร้อมที่จะพัฒนาพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลือกบุคคลที่จะพัฒนาซะก่อนเอาบุคคลชนิดที่จะว่าพูดกันรู้เรื่องที่ว่าอนุกัมเปยาทะเยจะโสตพังมันเยยงบุคคลที่พอจะอนุเคราะห์ได้บุคคลที่จะพอพูดกันรู้เรื่องได้พอจะฟังคำสั่งสอนได้นั่นนะเวลาท่านสอนพระให้ไปแสดงธรรมท่านก็ไม่ได้บอกให้ไปสอนพวกที่กิเลสท่วมหัวปัวใต้น้ำที่ยังไม่พร้อมนะไปดึงเขาขึ้นมาทันไม่ได้บอกไปตรงนั้นดอกถ้าได้ไปสอนพวกที่พอจะพูดกันรู้เรื่องพอจะอนุเคราะห์กันได้ซะก่อนพวกนี้เราจะช่วยห้อมล้อมพวกนั้นเองทีหนึ่งอย่างว่าเยเตภิกขเวอนุกัมเปยาทะเยจะโสตพังมันเยยุ่งดูก่อนที่สุดทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เจอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์ได้ชนทั้งหลายเหล่าใดที่พอจะรับฟังคำสั่งสอนได้นะเธอจงไปบอกไปสอนบุคคลเหล่านั้นมิตาวาอามัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวาเตมิตรก็ดีอมาตย์ก็ดีคนร่วมงานก็ดีสายเลือดของตนเองก็ดีญาติของตนเองก็ดีทำไมต้องพูดถึงมิตรถึงญาติถึงสายเลือดถึงคนร่วมงานเพราะมิตรนี่ก็ดีบางทีมันพูดกันไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยมันไปคนละทิศละทางกันเลยญาติสายเลือดกันนี่ก็ดีคานตามหลังกันมานี่ก็ดีมันยังจงเกียจจงชังแนะนำให้มันก็ไม่เอาด้วยเรียกว่าพวกที่ไม่พูดกันรู้เรื่องไม่เอาไม่ต้องพูดกันหรอกพวกที่เอิญไม่ลูกปกไม่เตือนนั่นเลิกกันซะก่อนพวกนั้นญาติของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะช่วยกันได้ทั้งหมดบางทีตั้งป้อมเป็นปฏิปักษ์กันเลยไม่ใช่แต่เดียวนี้พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันญาติของท่านอย่างนายทันทปานี่พุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่มันมายืนเอาไม้เท้าคำคางแล้วก็ถามสิทธัตถะเธอเอาอะไรมาสอนชาวบ้านพุทธเจ้าของเราบอกว่าเอาสิ่งที่คนไม่ทะเลาะกันพอตาคนนี้แค่ชอบหาเรื่องไปไหนต้องได้เรื่องพูดภาษาอีสานวัตสีหาเหตุไปใส่หาเหตุให้ได้หมอนี่พุทธเจ้าก็ชี้แทงใจดำว่าพูดสิ่งที่คนจะไม่ทะเลาะกันแก่ก็แลบลิ้นทำหน้าผากย่น300อยู่ใต้ต้นมะตูมแล้วก็เดินไปเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรพระเทวทัตนั่นญาติของพระพุทธเจ้ามาบวชกับพระพุทธเจ้าแต่มันไม่ได้เรื่องพระพุทธปฏิบัติได้แล้วก็หาทางทำลายมาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เลือกว่ามิตรก็ดีมิตรตาวาอามัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวาเตภิกขเวภิกษุทั้งหลายมิตรก็ดีคนร่วมงานก็ดีสายเลือดก็ดีญาติของตนเองก็ดีบุคคลเหล่านี้ก็ยังจะต้องเลือกญาติบางคนพูดดีๆมันเข้าใจผิดโอ้จะเป็นพ่อหลานในนี้หรืออะไรต่างๆมันไม่เอาด้วยเพราะฉะนั้นจึงเลือกทีนี้พวกเราคล้ายๆกับจะจองห้องกันนะที่เขายังไม่พร้อมไปกลุ่มญาติกลุ่มเยี่ยมก็สูญเปล่าสูญเสียพลังงานสูญเสียเวลาสูญเสียอะไรต่างๆทุ่มเทลงไปเทนี่ควรจะพัฒนาคนที่พร้อมที่จะพัฒนาที่จะรับฟังกันรู้เรื่องนั้นจะดีกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสรู้ใหม่ๆท่านต้องคิดจะถึง49วันนะไม่เข้าเห็นหน้าว่าจะไปสอนใครสิ่งที่เราเห็นนี่มันเป็นเรื่องยากลำบากในที่สุดท่านก็มองเห็นคนที่มีผงทุลีในตาน้อยบ่ปึกเกินไปบ่แบกแผ่นตีนมันเกิดพอจะพูดกันรู้เรื่องสันติทัศน์ตาพระชกชาติกาผู้มีผงทุลีในตาน้อยก็เลยเรื่องได้ปัญจวัคคีย์5คนนี่แหละพูดกันก็เลยได้เรื่องกันจนได้เข้าอกเข้าใจจนได้ปฏิบัติทำเป็นพระอรหันต์ในที่สุดก็เที่ยวซ้อนไปได้60เมื่อ60คนท่านก็แจกไปเลย จกไปก็ให้ไปหาคนที่พอจะพูดกันรู้เรื่องแม้ตัวท่านเองนั้นรีบต่อไปท่านมุ่งหน้าเข้าไปสู่บุคคลชั้นแนวหน้าที่ชาวบ้านชาวเมืองเคารพนับถือบุคคลเหล่านี้มีคอมมอนเซนส์มีสามัญสำนึกที่ดีงามอยู่แล้วปรารถนาความหลุดพ้นอยู่แล้วเพียงแต่เขายังไม่พบทางท่านก็ไปหาครั้งแรกท่านก็บุกเข้าไปที่นู่นวังในดงของนักบวช 1,000 รูปจะเป็นกลุ่มของหาชาดินไปเทศไปสอนเขาพวกนี้ฝากไฟเป็นนักบวชอยู่แล้วเขาก็ได้ผลตั้ง 1,000 คนหลังจากนั้นท่านก็บุกเข้าไปสู่มหานครอันยิ่งใหญ่ระดับมหาอภิมหาอำนาจคือเมืองราชคือของพระเจ้าพิมพิสารเอาวันเดียวเลยได้แสนสองหมื่นคนพวกปัญญาชนพอพูดกันรู้เรื่องหลังจากนั้นมันก็กระจัดกระจายไปอย่างรวดเร็วนักบวชทั้งหลายเมื่อศาสนาพุทธประดิษฐานลงไม่กี่ปีเลือกเอาบนดินแดนที่เจริญแล้วที่มีอภิมหาอำนาจที่สุดอย่างแควนมคธอย่างกรุงราชคืออาศัยอำนาจของพระเจ้าแผ่นดินช่วยด้วยแล้วก็เอาภาษาของชาวมคธคือภาษาบาลีเนี่ยเป็นต้นฉบับที่คนรู้จักกันมากอย่างทุกวันอย่างภาษาอังกฤษอย่างนี้แล้วก็ได้พ้นกันอย่างรวดเร็วหันอกหันใจนะเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อหลังจากนั้นไม่นานนะก็มีการประชุมสันนิบาตนักบวช 1,250 รูปทั้งหมดนั้นก็คือกลุ่มนักบวชตั้งแต่โบราณอยู่ในแถบชมพูทวีปที่ได้รับพระธรรมคำสั่งสอนเขาเข้าใจเป็นพออรหันต์มีกลุ่มปริพาชกบ้างกลุ่มชนดินบ้างกลุ่มลือสีบ้างอย่างปัญจวัคคีย์ทั้งห้านี่เป็นกลุ่มของลือสีอย่าง 1,000 รูปของอุรุเวลากัสปะนาทีกัสปะขยากัสปะ 1,000 รูปนี่กลุ่มของชนดินและกลุ่มปริพาชกของโมคคลาสารีบุตรเพราะฉะนั้นการเผยแผ่พุทธศาสนาของพระศาสดาท่านไปต่อยอดเราเลยสำหรับบุคคลผู้มีพื้นฐานอย่างดีงามอยู่แล้วมันก็ได้ไปจดแต่พวกเราในบทเนรภาคฤดูร้อนชั่วเดือนหนึ่งเดือนครึ่งเดือนเนี่ยจะมาว่ามันได้ผลน้อยดีไม่ดีให้โทษคนต่างศาสนาเขามาเห็นผ่านเลื่องๆโคนผมแล้วมันเด็กๆธรรมดาที่ยังไม่มีสามัญสำนึกอะไรในทางสูงส่องพอเหตุนั้นสิ่งที่ควรจะต้องมองกันต่อไปในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในแนวของพุทธศาสนานั้นมันไม่ควรหยุดอยู่เพียงแค่บวชเนรภาคฤดูร้อนเมื่อบวชเนรภาคฤดูร้อนปิดฤดูไปแล้วก็ควรจะบวชภาคฤดูฝนบวชเนรภาคฤดูร้อนด้วยเอานักเรียนมาบวชทีนี้ก็มาถึงเวลาหน้าฝนก็มาบวชพระภาคฤดูฝนบวชพระภาคฤดูฝนนี่เรามีประเพณีอยู่แล้วแต่อาตมาอยากจะมองให้ซึ่งลงไปกว่านั้นอยากจะชักชวนไปกว่านั้นว่าเมื่อหน้าฝนเข้ามาแล้วบวชเนรภาคฤดูร้อนมาแล้วทีนี้มาบวชผู้ใหญ่คือบวชพระภาคฤดูฝนเอาใครบวชเอาครูนั่นแหละครูที่สอนเด็กอยู่ทุกวันนี่แหละตามโรงเรียนตามปกติแล้วทางกฎหมายบ้านเมืองก็อนุญาตให้อยู่แล้วตั้ง120วันให้ลาบวชได้เงินเดือนพร้อมฟรีๆคล้ายๆว่าทางราชการทางรัฐบาลจ้างให้บวชเองด้วยตามเงินเดือนทำไมเราไม่คิดจะบวชกันอาตมาคิดว่าถ้าครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นจบปริญญามาเนี่ยควรจะได้ลองบวชพัฒนาชีวิตเวลาบวชเนี่ยอาตมาชื่นใจเหลือเกินถ้าเห็นพวกครูบาอาจารย์มาบวชบวชระยะ3เดือนให้มันได้ประโยชน์บวชกันจริงเรียนกันจริงปฏิบัติจริงมันก็ได้ผลจริงๆ3เดือนนี่อาจจะมีค่าบางท่านบวชมา20 30ปีไม่เคยประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอะไรมากมายบวชมาตามประเพณีกินไปฉันไปอยู่ไปตามธรรมดาให้เขาว่าญาครูเท่านั้นก็พอแต่ผู้ที่บวชจริงๆมาเรียนจริงๆปฏิบัติจริงๆ3เดือนโดยเฉพาะพวกครูบาอาจารย์ที่มีความรู้พื้นฐานมีเบสิกอย่างดีแล้วเนี่ยอาตมาเชื่อว่าจะทำให้ความเข้าใจทางศาสนาคุณธรรมต่างๆซึมซาบอาบรสสู่จิตสู่ใจนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นเนติเป็นแบบเป็นอย่างแก่ลูกแก่หลานนักเรียนนิสิตนักศึกษาเป็นเบ้าหล่อล้อมสังคมเป็นแบบเป็นพิมพ์ที่ดีเทียมงามเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายส่วนมากมักจะมองข้ามคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนายังเข้าใจว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจจบปริญญามาเรียบร้อยแล้วพระอยู่ตามบ้านตามป่าตามเขาจะมีอะไรมาสอนเราจะมาดีอะไรเกินกว่าเราอันนี้แหละเป็นสิ่งที่โปรโวคอยู่ตลอดเวลาท้าทาย าลองดูก่อนสิอย่าเพิ่งมาดุดโผงดูแคนจบปริญญาท่านคนโบราณได้พูดเอาไว้ว่าอัศจรรย์ใจแข็งหางเงาๆสังบนใดห้องนั่งบัดกระต่ายหางกรอบๆสังบนใดนั่งห้องไม่จบปริญญาพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลอ่านหนังสือไม่ได้ดอกแต่ความรู้ชนิดที่จะชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์พัฒนาคุณภาพชีวิตครบวงจรนิเพธิกายะสัมมาทุกขคยะคามนิยาชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบเอวังหกนาทะกรณะธรรมโมโหตินี้แลเป็นธรรมอันกระทำที่พึ่งให้แก่ตนเพราะฉะนั้นควรจะได้บวชครูภาคฤดูฝนบวชเนรภาคฤดูร้อนบวชภาคฤดูฝนโอบาอาจารย์นี่มีสิทธิ์ดีงามเงินเดือนกอดได้ที่เขาไม่ได้หักแม้แต่บาทเดียวเลยมาลองบวชลองสละดูใครมีเมียแล้วก็ลองให้เมียให้ลูกเป็นทานไม่ทานนานดอกทานสัก3เดือนนี่พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายท่านสร้างบารมีมาให้ครบวงจรทั้ง10อันบารมีทานศีลเนกขัมมะปัญญาขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเราก็มาลองดูทานอย่างธรรมดาใส่บาตรยาทกธรรมดากันทานมาแล้วทานเงินทานทองทานมาแล้วมาลองทานลูกทานเมียสมมติว่าโคมีเมียลองทานลูก3เดือนนั้นคือไม่ไปเกี่ยวไปข้องเลยสมมติว่าไม่มีก็แล้วกันมาฝึกจิตฝึกใจในวัดในวัดอย่างอาตมาที่พูดเปล่าๆอยู่นี้ก็ทานมาแล้วนะทานลูกทานเมียชนิดที่เราบอกทานล่วงหน้าเลยตั้งแต่ยังไม่ได้มีถ้าจะมีก็ได้โว้ยว่ามันขี่ลายไปได้เลยไม่ห่างนั่งหมายมาคอยอู้เห็นว่าก็ได้แต่อาตมาเนี่ยไม่เอาทานให้คนอื่นเสียในโลกเนี่ยสมมติว่าเกิดมาในโลกกี่พันกี่หมื่นล้านคนก็ตามจะต้องมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเมียเราถ้าหากเราไม่บวชทานมันซะเลยไม่ต้องเอายกให้ใครอยากได้เอาไปโลดทั้งโลกเนี่ยเรียกว่าทานล่วงหน้าเลย before hand giving ให้ล่วงหน้าโลดอย่างนี้อาตมาก็ทานลูกทานเมียเหมือนกันเมื่อทานเมียแล้วก็ทานลูกคือบ่มีเมียมันจะมีลูกไหนจังไหนเพราะฉะนั้นเรามีแล้วก็ที่เป็นครูบาอาจารย์เดือนๆก็มีอยู่ 2-3 เดือนพอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าลองทานเมียเอาเงินเดือนให้พร้อมจะไปรับเงินเดือนคอยเลี้ยงลูกจะทานแล้วก็ลองมาบวชตรงนี้ครูบาอาจารย์ไหนคิดจะบวชอาตมาก็อยากจะชักชวนอวนตานบวชเนรภาคฤดูร้อนบวชพระฝากฤดูฝนบวชเนรนั่นไปคือนักเรียนตัวเล็กๆที่ได้บวชภาคฤดูฝนนี่ต้องเอาครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้สอนเด็กนั้นแหละจะได้เข้าใจหลักธรรมของพุทธศาสนาถ้าจะบวชกันจริงเรียนกันจริงปฏิบัติจริงมันย่อมได้ผลจริงการจะบวชนี้บวชที่ไหนนี่สำคัญที่สุดควรจะได้เลือกไม่จำเป็นต้องว่าอาจารย์สมภพนะอาจารย์เลยก็ได้แต่ให้ท่านเลือกเพราะเวลา3เดือนขอให้มันมีค่ามีความหมายที่สุดเงินเดือนเขาก็จ้างแล้วแต่เราจะมาอยู่อย่างมีประโยชน์มีคุณค่าให้เราเนี่ยถือเอาศาสนาเอาคำสั่งสอนของพุทธเจ้าได้เป็นที่พึ่งพิงพักพาหลักใจตนเองนอกจากนั้นตนเองจะได้เป็นแบบอย่างเป็นที่พึ่งแก่คนอื่นได้เลือกที่เลือกครูบาอาจารย์เลือกกัลยาณมิตรตรงไหนที่จะพร่ำจะสอนจะมีแบบมีอย่างที่ดีที่งามแก่เราการบวชนั้นมันง่ายทำไมเลือกเมื่อที่ไหนก็ได้โกนผมห่มชีวรนอนในวัด3เดือนซื้อออกไปเดือนๆคนทายอยู่ไม่สมแต่มันสำคัญตรงที่การประพฤติปฏิบัติมีกัลยาณมิตรมีผู้แนะนำพร่ำสอนมีเพื่อนรอบล้อมมีระบบชีวิตระเบียบสังคมมันงดงามในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจะเป็นเบ้าหล่อล้อมจิตใจของเราให้มันดีมันงามขึ้นมาอันนี้เสียหายากเพราะให้นั้นทำเรื่องทำราวยืนขอลาบวชแล้วก็ไปหาวัดหาวาหาครูบาอาจารย์ดีๆที่ไหนสงบพรำงับมีแบบมีอย่างที่ดีที่งามว่าสามเดือนของเรานี่จะศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ไหนๆเราก็ได้เป็นครูบาเป็นอาจารย์แล้วความรู้ความเข้าใจของเราจบปริญญามาแล้วปวช.ปวส.คบ.อะไรก็จบกันมาแล้วมาลองศึกษาในทางพระพุทธศาสนาการศึกษาในทางพุทธศาสนานั้นท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจว่าตนเองจบปริญญาแล้วจะเข้าใจพุทธศาสนาง่ายๆนะพุทธศาสนาจะว่าไปแล้วไม่ใช่สิ่งที่จะเข้าใจได้ในกระดาษง่ายๆจะต้องเข้าใจในการเรียนรู้ชีวิตจริงๆถ้าผู้ใดสามารถเข้าถึงชีวิตธาตุแท้ธรรมชาติแห่งชีวิตจริงๆผู้นั้นจะจบกระบวนการศึกษาในพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่มีปริญญาไว้รอรับนักศึกษาอยู่ถึง3ปริญญาทีเดียวไม่ใช่ปริญญาตรีโทเอกอย่างที่เราเรียนได้ประกาศนียบัตรแต่ปริญญาตรีได้ดิปโลมาดีกรีปริญญามาสเตอร์ออฟอาร์ตถึงด็อกเตอร์ดีกรีอะไรต่างๆไม่ใช่แต่พุทธศาสนามีปริญญา3ขั้นตอน ให้รู้จักสิ่งทั้งหลายตามสภาพของมันซะก่อนเรียกว่าญาตปริญญากำหนดรู้กำหนดรู้กำหนดรู้กำหนดรู้กำหนดรู้มีสติมีสมาธิมีปัญญาหลังจากนั้นเจ้าจะเห็นเบื้องหลังแห่งปรากฏการณ์สิ่งที่เรารู้ไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นความคิดต่างๆความรู้สึกนึกคิดต่างๆเรารู้จักมันรู้จักมันรู้จักมันรู้จักมันเรียกว่าญาตปริญญาเมื่อเรารู้จักมันมากๆเราก็จะเห็นเบื้องหลังแฟกเตอร์ส่วนประกอบของมันให้มาเป็นเรื่องเป็นราวให้เรามาคิดเป็นทุกข์ก็จะเห็นเบื้องหลังของมันทำให้เราพิจารณาเองได้อย่างละเอียดลงไปเรียกว่าตีระนาปริญญาได้มาจากการพิจารณามันพิจารณาตัวเองหมุนติ้วเลยทีเดียวความรู้ความเข้าใจก็หมุนเรื่องแต่ก่อนเราไม่เคยเข้าใจความคิดก็ดีปรากฏการณ์หนึ่งความคิดที่จะก่อให้เกิดความทุกข์เกิดอีโคอิสุมเกิดเซลล์อะไรขึ้นมาต่างๆอย่างนี้เมื่อเราเห็นส่วนประกอบของมันแฟกเตอร์ของมันหนักๆเข้าดูไปดูไปอีกทีหนึ่งก็จะมีลักษณะอันนั้นคือเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆเมื่อมันอาศัยเหตุอาศัยเกิดปัจจัยเกิดขึ้นแล้วมันก็มีลักษณะคือความไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นรูปก็ดีไม่ว่าจะเป็นนามธรรมก็ดีไม่ว่าจะเป็นกายไม่ว่าจะเป็นจิตก็ดีมันก็เลยเป็นอนัตตานั่นเองไม่ใช่ตัวตนของเราของใครที่ไหนเนี่ยเป็นขบวนการของธรรมชาติจิตมันก็จะปล่อยทันทีเกิดปริญญาขึ้นมาในใจเรียกว่าปหานะปริญญาปล่อยวางฆ่ากิเลสตายไปอย่างนี้พูดด้วยความเร็วสูงนี่มันจะเข้าใจง่ายๆแต่ท่านจะต้องมาศึกษาการศึกษาในทางพุทธศาสนาจึงไม่มีดีกี่ปริญญาที่แท้จริงที่จะเป็นสิ่งรับประกันได้แต่สิ่งที่ท่านจะได้พบก็คือความดับลงแห่งความทุกข์แต่ความทุกข์ของท่านดับลง 25% ก็เชื่อได้ว่ามีความทุกข์ 100% มันเหลือเพียง 75% ก็บอกได้เลยว่าท่านคือพระโสดาบันแต่ความทุกข์ 100% ลดลงไป 50% ก็บอกได้เลยว่าท่านคือสกิทาคามีแต่ความทุกข์ที่มี 100% หมดไป 75% เหลือ 25% ท่านคืออนาคามีแต่ความทุกข์ 100% ในใจไม่มีเหลืออีกเลยใครด่าก็ไม่โกรธใครกระทืบหน้าก็ยังให้อภัยได้เฉยเลยอย่างนี้ท่านไม่มีทุกข์เลยแม้แต่น้อยนั่นท่านก็เป็นพระอรหันต์ทันทีความทุกข์นั้นจะเป็นผู้สอบวัดผลของท่านทุกข์เกิดมาจากไหนเกิดมาจากกิเลสที่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราหลงเอาก่อนธรรมชาติเป็นตัวเราอัสมิมานะความสำคัญมั่นหมายคำว่าเราทีนี้เมื่อถอนอันนี้ออกไปได้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอาตมิมานัสสวินายโยถอนความสำคัญมั่นหมายคำว่าเราออกเสียได้เอตังเวปรมังสุขทางเป็นสุขอย่างยิ่งสุขชนิดที่ไม่ต้องเซ้อด้วยเงินสุขชนิดที่ไม่มีทุกข์มาปนอีกเลยเพราะนั้น3เดือนที่ท่านลาได้ท่านจะบวชนี่อาตมาอยากจะแนะนำให้เลือกที่บวชปัญญาชนให้เหมาะสมที่ไหนที่จะสอนเราได้ที่จะพาเราประพฤติปฏิบัติ3เดือนนี่จะมีคุณค่ามากหมายถ้าครูบาอาจารย์พากันบวชบ้างแล้วจะไม่ได้ดูถูกไม่ได้มองข้ามศาสนาว่ามันไม่มีประโยชน์พอเห็นนั้นอาตมาจึงอยากจะชักชวนท่านทั้งหลายเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนามาพักผ่อนทางกายมาพักผ่อนทางจิตจิตที่มันทำงานเต็มไปด้วยแอทแทสคือความยึดมั่นถือมั่นในการปรุงการแต่งการจะได้มาจนมีอยู่จะสูญเสียไปอะไรต่างๆมาลองพักมันพักสิ่งเหล่านี้ลงมาอ่านสิ่งเหล่านี้ดูใจของตนเองให้มันถนัดถนีขึ้นเรียกว่าดูโผกใจให้มันอยู่ดูใจให้มันออกบอกใจให้มันได้ก็จะใช้ใจเป็นเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงการศึกษาในทางพุทธศาสนามันก็จะจบขบวนความลงมาอันนี้แหละที่อาตมาอยากจะชักชวนท่านผู้เป็นครูบาอาจารย์หรือทหารตำรวจที่มีความรู้ความเข้าใจอะไรได้ง่ายควรจะได้บวชได้ศึกษาการอ่านตำรับตำรานั้นไม่ต้องบวชก็ได้นอนอ่านอยู่ที่บ้านก็ได้แต่บวชมานั้นเพื่อจะปลีกตนเองจากสภาพแวดล้อมที่บุดวายที่สับสนไม่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาที่แท้จริงการศึกษาในทางพุทธศาสนานั้นจะว่าไปแล้วมันไม่ใช่การอ่านนอนอ่านอยู่ที่บ้านเดี๋ยวนี้เราเข้าใจกันแคบเหลือเกินพระสงฆ์องค์เจ้าของเราก็เหมือนกันเวลาประชุมกันจะพูดในเรื่องการศึกษาของพระพูดกัน3วัน3คืนก็ไม่เข้าสู่เป้าประเด็นแห่งการศึกษาการศึกษาในทางพุทธศาสนานั้นจะมีอยู่3อันศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาเรียกว่าไตรสิกขาไตรแปลว่า3สิกขาแปลว่าการอบรม ภาษาบาลีว่าสิกขาสันสกฤตว่าศึกษาภาษาไทยว่าศึกษาตามสันสกฤตยังไม่แปลภาษาอังกฤษว่าเทรนนิ่งเทรนนิ่งเทรนนิ่งการฝึกฝนต้นให้มันดีมันงามขึ้นมาเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่ได้บวช3เดือนนี้ควรจะได้บวชมาเพื่อการศึกษาเรียนรู้พุทธศาสนาเรียนรู้ชีวิตเรื่องราวในทางพุทธศาสนาทั้งหมดนั้นคือการพัฒนาคุณภาพของชีวิตมนุษย์ธรรมดาผู้หนึ่งที่เดินดินกินข้าวตายเน่าเขาลงเมื่อแก่เมื่อเฒ่าเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมดาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตนให้มีคุณภาพตามระบบสิกไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาให้สูงขึ้นไปจนเกินกว่าเทวดาเกินกว่ามารกว่าพรหมศรัทธาเทวมนุษย์สานังพระพุทธเจ้าของเราเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งก็คือคนธรรมดาเดินดินกินข้าวเหมือนกับเรานี่เข้าห้องน้ำห้องส้วมเหมือนกับเราเนี่ยตายเน่าเข้าลงไปธรรมดาแต่จิตใจที่ได้รับการศึกษาอบรมด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนี่ยมันทำให้ประเสริฐสูงส่งที่ท่านกล่าวว่าวิชชาจรณสัมปันโนโซเสโทเทวมนุษย์สาพูดถึงพร้อมด้วยความรู้และการประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วก็ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้มาบวชในธรรมวินัยในพระศาสนาอันดีงามนั้นเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรจะได้คิดแต่พินิจพิจารณายิ่งมาเป็นผู้มีบุญได้เกิดในประเทศไทยในประเทศไทยนี่ต้องถือว่ามีบุญได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาย่อมถือว่าเป็นผู้มีบุญอย่างยิ่งแล้วยังมีครูบาอาจารย์ผู้แสดงธรรมวินัยคำสั่งสอนของพุทธเจ้าให้ปรากฏอยู่ในโลกแม้ท่านปรินิพพานไป 2,534 ปีแล้วก็ตามพระพุทธเจ้าเรียกว่ายากเหมือนกันที่จะมีสิ่งเหล่านี้แต่การพบถึงเหล่านี้ก็นับว่าเป็นบุญการมีอินทรีย์ครบถ้วนตามไม่บวชหูไม่นวกไม่ห่วยเปียเสียขาปากวากน้ำว่ากับพี่คนพี่กันน่าจะเป็นบุญเป็นกุศลอันที่สี่อันที่ห้าการเป็นผู้ใหม่มีไม่บาปปัญญาสามไม่เป็นคนไม่เต็มบาตรไม่หรือว่าเกินบาตรแต่พวกเรานั้นมันมีครบจนกระทั่งเป็นครูบาอาจารย์จนจบปริญญงปริญญาเป็นทหารตำรวจมาแล้วตัวสุดท้ายกุศลธรรมฉันโททลพโลกสามิงความเป็นผู้พอใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่หายากที่สุดในโลกในนี้มันจะขาดแคลนก็ตรงนี้เองตรงที่ว่าเราไม่มีความพอใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าลองประพฤติลองปฏิบัติดูมัวแต่เย้าจะให้แต่เน้นผักและดูร้อนบวชหัดกิริยามารยาทนอบใฝ่ให้เน้นให้เด็กรู้จักบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นิ่มก็ทราบซึ้งตึงใจเมื่อครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าสอนเสือกออกไปนี่ก็เป็นคนดีอยู่ประมาณครึ่งเดือนหลังจากนั้นโทรทัศน์เอาไปกินบังหนังเอาไปกินบังหนังก็แก่ผ่าเกินมาก็จูบผู้พามเดี๋ยวนี้โป้เปื่อยกันหมดเลยแหละได้ข่าวเขาว่าเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างการเตรียมความสมเด็จหัวเท่ากำปั้นมันก็มีคอนเซปชันกันมามันก็รู้การบวชเนรครั้งหนึ่งมันก็หลับตายไปอีกปีหน้ามันไม่อยากบวชต่อมาความประพฤติปฏิบัติที่ดีงามจากวัดไม่ถึงเดือนมันหายไปพ่อแม่บอกโอ้ยลูกของฉันดีเหลือเกินเมื่อได้บวชกับครูบาอาจารย์ว่าง่ายฟังคำอย่างนี้น่าอบอุ่นใจต่อมาไม่นานนะก็ไปบอกเหมือนมันไม่เคยได้บวชสักครั้งเลยบอกว่าเป็นตาสแตกบานปันบอกเคยได้บวชจะเคยทั้งหมดนั้นคือสิ่งแวดล้อมที่ยั่วย้อมมอมเมาเล็กลืนกินเข้าไปแล้วศรัทธาเขายังไม่เข้มแข็งศีลก็ยังไม่เข้มแข็งปัญญาจาคาเขายังไม่เข้มแข็งพอกำลังจะหัดเดินต่อแต่ต่อแต่ก็มีสิ่งที่มาทำลายที่นี่บุคคลที่จะสภาพแวดล้อมจัดสภาพที่มาทำลายจิตใจของเด็กไม่ใช่ใครคือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็คือผู้ที่มีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจวาสนาในหมู่บ้านก็คือกำนันผู้ใหญ่ผ่านครูบาอาจารย์นี่เองเพราะนั้นภาคละดูร้อนเนรบวชไปเร็วภาคละดูฝนจะต้องพระคือผู้ใหญ่เอาครูบาอาจารย์เพอกำนันผู้ใหญ่บ้านลาบวชภาคละดูฝนบังก็ยิ่งจะเป็นการดีแต่ต้องเลือกวัดเลือกวาดีๆดีๆนั้นนะอาตมามีความคิดอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเน้นไปที่ผู้ใหญ่คุณนันเจตรมานานังจิงหังคฉันติปุงขะโบสัพพัตตาจิมหังคจติเนเตจิมหังคเตสติเอวะเมวะมนุสเสสุโยโหติเสตสัมมโตโซเจทะธรรมิกังจรติปะเควะอิตราประชาสัพพังรัตถังทุกขังเสติราชาเจโหติธรรมิโกราชาเจโหติธรรมิโกเมื่อหัวหน้าฝูงโค ได้ข้ามไปแล้วลูกฝูงโคทั้งหลายก็ข้ามตามไปเมื่อหัวหน้ามันไปโคตรโลกฝูงมันก็ไปโคตรในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมติเป็นหัวหน้าเป็นครูบาอาจารย์เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมเป็นผู้โคตรในของงอในกระดุกชาวบ้านทั้งหลายก็จะต้องเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมสัพพังรัตถังทุกขังเสติแว่นแว้นทั้งหลายรัตทั้งหลายก็จะประสบกับความทุกข์เห็นไหมล่ะทีนี้ถ้าหัวหน้าดีเป็นยังไงสัพพาธาที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าฝูงโคข้ามไปนั้นทำหัวหน้าไปตรงลูกฝูงก็ไปตรงคนนันเจตระมานานังอุชุงคัจฉันติปุงคโวสภาตาอุชุงคสติเนเตอุชุงคเตสติเอวเมวมนุสเซสุโยโหติเสตสัมมาโตโสเจธรรมนิกังจรติปะเทวิตราปชาสัพพังรัตถังสุขังเสติเมื่อหัวหน้าโคข้ามไปแล้วฝูงโคก็ไหวไปตามเมื่อหัวหน้ามันไปตรงลูกฝูงมันก็ไปตรงเมื่อหัวหน้าของคนที่ถูกสมมติตนเองเป็นหัวหน้าตั้งอยู่ในศีลในธรรมเมื่อนั้นประชาชนทั้งหลายก็จะเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมสัพพังรัตถังสุขังเสติแว่นแคว้นบ้านเมืองประเทศชาติทั้งหลายย่อมประสบกับความสุขนี่พระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างนี้ผู้ใหญ่ไม่พามันดีเด็กมันก็ดีไปได้ไม่ได้กี่น้ำเพราะเด็กนั้นมันจะต้องคอยตามผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์กินเหล้าสดชื่นบานเมื่อดอกไม่บานยามช้าเมื่อดอกคัดเข้าบานเย็นก็เลื้อยเพลื้อยเพลื้อยเพลื้อยเพลื้อยเพลื้อยเพลื้อยเพลื้อยเพลื้อยโอ้ยสนุกสนานเหลือเกินจะให้เด็กได้ตัวอย่างที่ไหนครูบาอาจารย์เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่งามไม่เป็นผู้นำเข้าวัดเข้าวาเข้าศาสนามีน้ำซ้ำดูถูกมองข่ำแต่มีการอบรมประชาชนอบรมลูกเสือชาวบ้านอบรมพวกพอปงพอปอเอาครูบาอาจารย์มาร่วมเอาวิทยากรวิทยากรมาชาวบ้านตั้งใจจะมาอบรมเสียสละเวลังเวลาจากบ้านจากช่องไม่ทำงานทำการทั้งทุกข์ทั้งยากทั้งที่ไม่มีเงินเดือนสละเวลามาอบรมแต่พวกวิทยากรครูบาอาจารย์ที่เขาร่วมพาทำตัวอย่างไม่ได้กินเหล้าเมายาร้องรำทำเพลงสนุกสนานเมื่อกับตั้งใจจะมากินมันไม่มีอุดมการอะไรเลยที่จะทำให้ดีให้งามขึ้นมาอย่างนี้จึงคิดว่าควรจะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแบบของพุทธศาสนาการบวชนั่นคือการมาพัฒนาชีวิตให้มีคุณภาพถ้าครูบาอาจารย์เจ้านายผู้รักผู้ใหญ่ผู้ที่เป็นปัญญาชนในสังคมได้รับการฝึกฝนได้รับการอบรมได้รับการเทรนนิ่งศึกษาในแบบพุทธศาสนามันก็จะเป็นแบบเป็นอย่างที่ดีที่งามจะไม่ได้มองข้ามศาสนาว่ามันมีคุณค่าไม่มีความหมายในศาสนากำลังรอวันตายอย่างชนิดที่ว่าจะฟื้นไปได้หรือไม่บัดนี้อาตมาไม่ไว้ใจซะแล้วปัญหาต่างๆประดังประเดกันมันเพราะคนไม่เข้าใจศาสนาเอาไปเอามาทางวัดวาอารามก็ไม่มีศักยภาพในคนอื่นที่อยู่ภายนอกได้มั่นใจเดี๋ยวเกิดสามีนู้นเดี๋ยวสามีนี้เดี๋ยวพระมีเงินเดี๋ยวพระมีเมียเดี๋ยวพระมีลูกเดี๋ยวพระคมคืนก็ทำชำเราโอ้ยเดี๋ยวสารพัดอย่างอ้าวอยู่ดีๆมาเผากุฏิวิหารกันตีกันขากันอย่างนี้ก็สั่นคลอนศรัทธาปราสาทมหาชนปัญญาชนทั้งหลายซึ่งยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งก็มองมีไปหมดเลยก็ลองมาบวชดูสิลองมาบวชมาศึกษาด้วยกันดูศึกษาในทางพุทธศาสนานั้นเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่แท้จริงมาดูการศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นมันจะมีอยู่4อันมี4อันซอยให้ละเอียดหน่อยท่านภาษาพระท่านเรียกว่าภาวิตาภาวิตาภาวิตาตัวนี้แปลว่าพัฒนาตรงกับภาษาอังกฤษว่า development ภาวิตาหรือว่าภาวนานั้นตรงกับคำว่า development แปลว่าการพัฒนากระทำให้มันดีมันงามขึ้นมาในทางพุทธศาสนานั้นจัดไว้ถึง4อันภาวิตกายภาวิตศีลภาวิตจิตภาวิตปัญญามีการอบรมกายมีการอบรมศีลมีการอบรมจิตมีการอบรมปัญญาการบวชมานั้นมาเพื่อจะอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าด้วยความที่สุดทั้งหลายเหตุที่จะให้ศาสนาเสื่อมในอนาคตเดี๋ยวนี้ยังไม่มีจะเกิดมีในอนาคตก็เพราะว่าเมื่อต่อไปที่สุขมาบวชในธรรมวินัยนี้ไม่เป็นผู้พัฒนากายคือไม่เป็นผู้อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาให้จริงแล้วเมื่อบวชนานเข้าก็เป็นพระเถระเป็นพระเถระแล้วก็จะเป็นอุปัชฌาย์ให้คนอื่นบวชเมื่อลูกศิษย์ลูกหาศิษย์ที่วิหารที่อันเทวศิษย์บวชตนเองก็ไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาก็ไม่สามารถที่จะบอกเขาว่านั่งสมาธิอย่างไรทำอย่างไรอบรมจิตอย่างไรอบรมปัญญาอย่างไรอบรมศีลอบรมกายอย่างไร ก็ไม่มีหนทางที่จะบอกเขาได้เพราะตนเองก็ไม่เคยในที่สุดก็เกิดอาการเลื่อนต่อมาการบวชก็เลยเป็นเพียงประเพณีพิธีรีตองว่าได้บวชโกนหัวหอมชีวรนอนในวัดได้บุญโลดโอ้เตรียมตัวตรงในโลกให้ดีๆครับยังไม่เอากันจริงๆจังการบวชนั้นพระพุทธเจ้าว่ากุโสยถาทุกขิโตหัตถเมวานุกันตติสามัญจังทุปรามัตถังนิยายาดุนิระยาโยปกตติขออภัยผู้ภาษาบาลีเร็วหน่อยมันก็รัวลิ้นอย่างเนี้ยแปลว่าย่าคาจับไม่ดีแล้วจะบาดมือการบวชไม่ดีประพฤติพรหมจรรย์นี่ละล้วมลังแต่จะลากลงสู่นรกเนี่ยจะลากท่านลงสู่นรกเร็วที่สุดเลยเพราะฉะนั้นการบวชนี้คือการพัฒนาชีวิตให้มีคุณภาพอ้าวตอนต้นๆเราได้พูดว่าคุณภาพของชีวิตที่จำเป็นที่อยากจะให้มีในทางพุทธศาสนานั้นเรามาดูตัวคุณภาพของชีวิตก่อนและวิธีพัฒนาให้เป็นสู่คุณภาพนะคุณภาพจะมีสี่อันหนึ่งมีความเป็นอยู่อย่างพาสุดพวกเป็นภาษาบาลีหน่อยเพื่อให้มันเป็นหลักเป็นฐานเริ่มด้วยคำว่าอโรหยะไม่มีโรคฟังให้ดีนะไม่มีโรคนี่คือคุณภาพอันหนึ่งของชีวิตในทางพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่ได้มองข้ามสิ่งเหล่านี้ทั้งกายทั้งจิตนะสองอนัวัชชะมีชีวิตอย่างปราศจากโทษเป็นผู้ดำเนินชีวิตเป็นผู้ดำรงชีวิตอยู่ดำเนินชีวิตไปอย่างเป็นผู้ไม่มีโทษไม่มีโทษแก่ตนเองแก่คนอื่นแก่สังคมแก่ดินฟ้าอากาศแก่สภาพแวดล้อมมลพิษต่างๆข้อที่สามสุขวิปากะมีความเป็นอยู่อย่างผาสุกเป็นพ้นแม้จะไม่มีเงินสักบาทเดียวแล้วก็ยังมีความสุขใจได้นั่นคือชีวิตที่มีคุณภาพไม่เป็นโรคประสาทปั่มเปอร์อยากจะปูก็ตายกินยาตายไหลตายไม่อันที่สี่อันสุดท้ายโกศลสัมโพธิ์มีความเป็นอยู่ด้วยความฉลาดรู้เท่าทันเข้าใจตัวธรรมชาติกฎธรรมชาติหนทางปฏิบัติตามวิธีทางกฎของธรรมชาติอย่างถูกต้องนี่คือคุณภาพของชีวิตทบทวนอีกทีหนึ่งสี่อันอโรคายะอนวัชชะสุขวิปากะโกศลสัมภูตะนี่คือคุณภาพของชีวิตในทางพุทธศาสนาแปลเป็นภาษาไทยรวดเลยไม่ต้องว่าภาษาบาลีก็เรียกว่าอยู่อย่างปราศจากโรคอยู่อย่างปราศจากโทษไม่เป็นพิษเป็นภัยทั้งแก่ตนเองผู้อื่นอันที่สามเป็นอยู่อย่างผาสุกแม้จะจับไม่มีอะไรเลยทางจิตใจก็ยังผาสุกได้อันที่สี่สุดท้ายเป็นอยู่อย่างฉลาดรู้เท่าทันสิ่งที่จะเป็นปัญหาแก่ชีวิตเหตุให้เกิดปัญหาความดับลงปัญหาทางปฏิบัติเพื่อจะแก้ปัญหานั้นนี่คือคุณภาพในทางพุทธศาสนาคุณภาพชีวิตที่ต้องการที่นี่การบวชมาปั๊บก็มาพัฒนาคุณภาพแห่งชีวิตที่ยังไม่มีให้มีเสียนี้ให้มีความเป็นผู้ไม่มีโรคให้มีความเป็นผู้ไม่เป็นโทษเป็นภัยแก่ตนเองแก่ผู้อื่นให้มีความเป็นผู้มีความเป็นอยู่อย่างผาสุกให้มีความเป็นผู้ประกอบด้วยสติปัญญาทุกเมื่อทีนี้เมื่อจะให้มันมีเสียนี้ก็พัฒนาอย่างไรภาวิตกายพัฒนากายเพื่อจะได้ไม่มีโทษเพื่อจะได้ไม่มีโรคเสียแทงภาวิตศีลพัฒนาศีลเพื่อตนเองจะไม่เป็นโทษเป็นภัยแก่ใครแก่คนอื่นแก่โลกแก่สังคมแก่สิ่งแวดล้อมแก่ดินแก่น้ำแก่ฟ้าแก่ไฟแก่ลมต่อมาก็ภาวิตจิตอบรมจิตให้จิตนี้บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรแก่การงานสงบเยือกเย็นสะอาดบริสุทธิ์ไม่เป็นพิษเป็นภัยสว่างสวัยด้วยคุณธรรมด้วยสติปัญญาจิตชนิดนี้จึงจะทำให้อยู่เป็นสุขเลยว่าสุขวิปากับแต่มีจิตชนิดนี้แล้วมันก็สบายใจแม้จะไม่ร่ำรวยเขาทำนองคนที่โบราณของเราหัวเราะเยาะเย้ยคนร่ำรวยแต่ไม่มีจิตชนิดนี้ก็เลยบอกว่าชาวพุนนท์ในหม่งสมัยยุ่งกัดเดนอหอยพุนนท์เปื่อยปลาสางบะมี่ยุ่งตองสักยองขยันเต็มสังมาเยือนอยู่ของโต้สังมาเยือนต่างเทียงของพระคำหมากเบี่ยงสังเจ้าหามบ่ไว้ของนักสังทือใดไปมาโดยง่ายกำแพงเลยสังมาปากบ่ผลเสียงเจาะบ่ได้ยินคันโบราณพูดอันนี้ก็คือความเป็นอยู่อย่างผาสุกไม่มีเงินมีทองมากมายตายกองก็อยู่ผาสุกได้เหมือนไม่ต้องต่างมุ้งไม่ยุ่งเหมือนกันจะได้มีมากก็โลภมากยากได้มากยุ่งคือความทุกข์ขบกัดจิตใจนอนอยู่ในห้องแอร์มันก็ยังร้อนเอาผ้าขาวม้ามาเช็ดหน้าเอาผ้าขาวม้ามาวีวับวามนั่งรถติดแอร์มันก็ร้อนหัวใจจะตายทำไมนอนในหม่องก็เลยหายยุ่งกัน เสริญโยยันเต็มทั้งมายืนต่างเทียงเต้นไปดิ้นไปวิ่งไปบนไปร่ำไปรวยไปทุกไปตกนรกไปร้องไห้ไปในที่สุดตายไปไม่ได้อะไรเลยยืนอยู่ของเก่าของตัวข้ามมาเมียงสังเจ้าหาบ่อไว้ของนักสังเธอไหลไปมาโดยไงไอ้สิ่งที่มันไม่ยากเย็นคือการปรับจิตใจของเราให้รู้จักพอดีพองามกับสิ่งที่เราได้มาได้มามันได้เท่าไหร่มันก็ไม่พอก็มาจัดการใจให้มันรู้จักพอรู้จักพอรู้จักพอรู้จักพอสิ่งนี้ไม่ต้องซื้อด้วยเงินในของต่อคำหมากอย่างสังเจาะหามเอาไว้ทำจิตใจให้มีสติให้มีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาไม่ต้องซื้ออย่างนี้จึงเรียกว่าภาวิตจิตอบรมจิตเมื่ออบรมจิตแล้วมันจะเกิดสุขวิปากะเป็นอยู่อย่างสามารถมีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไม่ว่าธรรมชาติจะพันพวนวิกฤตการจะแปรปรวนยังไงจะเกิดสงครามพ้นสงครามเย็นใต้ดินบนดินจะเข็นฆ่าโดยระเบิดนาปามด้วยจรวดอาพีจีสกัดบงสกัดมีอะไรต่างๆสบายรู้เท่าทันโกศลสัมโพธะเป็นอยู่อันประกอบไปด้วยปัญญาไม่ฟอรี่ต่อสิ่งใดเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงตัวนี้ต้องมาพัฒนาปัญญาเรียกว่าภวิตปัญญาเพราะฉะนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีงามก็เลยต้องมาภวิตกายภวิตศีลภวิตจิตภวิตปัญญาอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาให้ถูกต้องให้ดีงามการบวช3เดือนของปัญญาชนพวกที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นทหารเป็นตำรวจผู้ได้มีความรู้ความสามารถได้มีพื้นฐานดีงามคงไม่เหลือวิสัยที่จะมาทำความเข้าใจสิ่งนี้ระวางท่าทีของชีวิตอย่างถูกต้องดีงามแต่อย่าคุยโม้อวดโตไปนะว่ามีความรู้ทางโลกจบปริญญาและจะแก้ปัญหาได้ด็อกเตอร์ปืนยิงหัวตนเองตายมีมาแล้วนะอย่าบอกให้นั่นถือว่าไม่มีอะไรที่จะมาช่วยปัญหาได้จบปริญญายาวมาเป็นหางระดับด็อกเตอร์ก็เหมือนจระเข้หางเงาๆไม่มีในห้องนั่งอาจารย์ใจแข็หางเงาบนไหลห้องนั่งกระต่ายหางกลมปลอมซึ่งมาไหลหนังห้องถ้าเข้าใจความหมายคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาพัฒนาการพัฒนาศีลพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาขึ้นมาจ้างก็ไม่มีอาการที่จะผูกคอตายจ้างก็ไม่ไหลตายไม่ได้โรคประสงประสาทตายเพราะวันนี้คนมีความทุกข์มากมหาธรรมาแต่ละทีมีแต่คนมีความทุกข์บางคนอยากจะขาดตัวตายบางคนอยากจะยิงตัวตายบางคนก็บอกกลุ่มใจทำอะไรก็ขาดทุนสูงกำไรมีแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นอันยวนกินฐานอาจารย์ไปโรงพยาบาลไหนเขาเห็นนั้นมาแต่ที่นี่บอกให้ไปหาอาจารย์สุภพนั่นเห็นไหมนั่นหนีผลหรือไม่อาตมาก็ที่จะฟังคุณดูยังไงกินยังไงทุกวันนี้มีบ้านไหมมีลูกขี่คน3คนทุกวันนี้นอนหลับไม่นอนไม่หลับเพราะกัดกุ้มทำไมจึงนอนไม่หลับระเบิดเขาโยนใส่หัวหรือเหมือนในประเทศอิรักหรือเหมือนชาวเคิร์ดเคยเห็นในโทรทัศน์ไหมเห็นชาวเคิร์ดในโทรทัศน์ไหมอพยพจอกได้เป็นแสนเป็นล้านตายไปอดอาหารตายไปขาแขนเป็นโรคระบาดตายเห็นแล้วคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่เป็นและจะมาทุกข์อะไรทุกข์จนเพราะไม่พอกับจนเพราะไม่มีมันต่างกันแต่จนเพราะไม่มีมันพอจะหาได้หรอกประเทศไทยนี่บ้านดีเมืองดีขนาดนี้ถ้าจนเพราะไม่พอไปอยู่เมืองสวรรค์มันก็ไม่พอมันเป็นเปรตเรียกว่าวิมานนี่ก็เปรตหิวก็หาอยู่บนวิมานตายอย่างนั้นจะแก้ด้วยธรรมะเท่านั้นสั้นตุทีปรมังคณังความรู้จักพอใจเป็นทรัพย์อันประเสริฐเพราะเหตุนั้นเราจะต้องมาพัฒนาถ้าพัฒนากายนั้นไม่ใช่ว่าออกกำลังกายตื่นมาก็ต้องวิ่งแต่เช้าวันละ10กิโล20กิโลยกน้ำหนักให้กล้ามเป็นมัดๆอย่างนั้นมันพัฒนาให้กิเลสโฟขึ้นมาอ้วนขึ้นมามากายมีกล้ามเนื้อผ่องผางกิเลสก็อ้วนมาการพัฒนากายของพระพุทธเจ้าเมื่อบวชปั๊บก็จะเริ่มพัฒนากายอุปชาก็จะเริ่มบอกทันทีเลยสิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับกายคือเครื่องนุ่งห่มเครื่องดูเครื่องกินที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคอุปชาจะต้องบอกเลยปัพพัชชังปนิสายะปินทปาโตปะโพชนังปัพพัชชังปนิสายะยาวชีวังอุตสาหกัลนิโยเจ้าบวชแล้วเจ้าบ่ต้องย่านอึดอยากเด้อเรื่องอยู่เรื่องกินบินทบาทกินพยายามจังสี่เรื่องชีวิตจนตายไม่ต้องมาวอรี่ครับเรื่องอยู่เรื่องกินอะไรมากนะกินวันละครั้งเดียวเวลากินก็มาพิจารณาปฏิสังขารโยนิโสปิฏฐังปฏิเสวามิปีนาแล้วโดยแยกขายจึงชั้นบิณฑบาตนี่ไม่ได้ชั้นเพื่อเล่นเพื่อประดับเพื่อตกแต่งเพื่อเกิดความอิ่มอึดอัดเกิดความกำหนัดโมเมาเกิดความเพลิดเพลินไม่ได้กินเพื่อประดับประดาคาบมาสูบมาดมมาอมมาเคี้ยวสิ่งที่ไม่จำเป็นสุดท้ายก็มาลงท้ายว่า กินอาหารนี่เพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่ออนุเคราะห์ชีวิตจังอยู่เพื่อจะได้ปรับพฤติพรหมจรรย์สุทธายาตระจะมีภวิชเตนวัจตาจะภาสุวิหาโรจาติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจักมีแก่เราสามอันนี้เป็นบทสรุปแห่งการกินคือการพัฒนากายเป็นผู้หาโทษมิได้ความเป็นอยู่อย่างผาสุกความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพการกินเพื่อไม่ให้มีโทษมันผิดกับกินให้มีโทษกินเพื่อให้มีโทษกินเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายพอดีอิ่มอิ่มกินวันละครั้งเดียวไม่มีโทษแก่ร่างกายกินมากมากมีโทษก็ได้สูบบุหรี่เข้าไปมีโทษแก่ร่างกายกินเหล้าเข้าไปมีโทษแก่ร่างกายกินอยู่บ้านไม่ดีต้องไปหากินสิ่งที่มันมีโทษไปเข้าคลับเข้าบาร์ไฟวับวับแวมแวมไฟแสงสีเพลงเบาๆเหล่าบางบางนางงามงามสลัวสลัวเงินเดือนออกสองวันหมดเกลี้ยงนั่นเห็นไหมมันกินแบบมีโทษมันไม่ใช่อนาวัชตาพระท่านกินแบบอนาวัชตาไม่ให้มีโทษเป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายเป็นไปเพื่อความผาสุกผาสุกมันเป็นกินแซ่บๆบ่แซ่บกับผาสุกได้หมายความว่ากินแล้วมันไม่ทุกข์ในนี้มันกินให้ไม่ผาสุกกินเหล้าไปทำลายสติปัญญาผาสุกไม่ละปวดหัวปวดท้องเป็นโรคตับด่านตับแข็งซอยแสบโซกเล็กลาบเลือดเป็นโรคไม่ในตับแสบอยู่แต่ว่าไม่ผาสุกนำโรคมาให้พระท่านไม่กินอย่างนั้นการพัฒนากายสิ่งที่กินก็จะกินอย่างที่มีความรู้รู้เท่าทันคุณค่าแท้คุณค่าเทียมคุณค่าแท้คือความต้องการของร่างกายตั้งอยู่ได้น้องอาศัยสติปัญญาจึงจะเข้าถึงส่วนคุณค่าเทียมมันไปตามกิเลสต้องไปกินที่มีเหล้าที่มีผู้หญิงสวยๆมาคอยป้อนเอาใจฟังเสียงเพลงไปด้วยเกิดกำนัดก็เอนเตอร์เทนเมนต์ก็เสียเงินเพิ่มเติมไปต่อมาก็เป็นโรคองโรคเอดบางเหี่ยวออกสามรูบางอย่างนี้มันกินแบบมีโทษนะเพราะนั้นการกินของพระนั่นคือการพัฒนากายเรื่องกินก็กินไม่ให้มีโทษกินให้มีความผาสุกไม่ให้กินให้เกิดทุกข์เหมือนพวกเราในกินให้เกิดความทุกข์กินทั้งปากไม่พอกินทั้งจมูกกินทั้งตากินทั้งหูกินทั้งกายกินทั้งปากตาก็จะกินโทรทัศน์ตาก็จะหูก็จะฟังเสียงนักร้องตาก็จะกินผู้หญิงสวยๆงามๆหนุ่มน้อยหอมน้อยไฟวับๆแวมๆปากก็กินไปตาก็กินไปหูก็กินเพลงไปสเตอริโอไปเพลงผู้หญิงที่ร้องเพราะๆไปเอาจมูกก็จะกินน้ำหอมกินน้ำหอมซื้อมากินผิวหนังก็จะกินซื้อเรื่องสำองสำอางมาทากลัวจะไม่งามเลยกินทางหนังกินทางกายกินแล้วก็ไปล้างออกแล้วก็ไปซื้อมาทาใหม่เสื่อมาทาฮัตสแตกอย่างนั้นก็จะไปล้างออกกันเสร็จมามันดีก็ไปล้างออกหาสแตกอย่างนั้นทาเอื้อเอื้อเอื้อเอื้อเพิ่มเขาเพิ่มเขาเพิ่มเขาเนี่ยไปซื้อมาแพงๆเอามาทาให้ตนเองรู้สึกว่างามบางทีหน้าเปื่อยยุ่ยไปหมดเลยก็มีอย่างนี้เรียกว่ากินทางกายกินทางผิวหนังนอกจากนั้นกินทางจมูกน้ำหอมน้ำหอมราคาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นขวดละหกหมื่นซื้อมากินยอดเดียวซื้อข้าวสารได้กระสอบหนึ่งสำหรับคนจนยังไม่พออย่างนี้เขาเรียกไม่รู้จะคุณค่าแท้เป็นคุณค่าเทียมหลังจากนั้นก็กินทางใจมีเงินเท่าไหร่มันก็ไม่พอเงินเดือนขึ้นมาอีก50,000มันก็ไม่พอจะกินอย่างนี้ไม่รู้จะคุณค่าแท้ทางพระท่านก็สอนพัฒนาต้นในการพัฒนากายคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกายเรื่องกินก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดีนุ่งห่มก็ไม่ว่าจะเอากี่ชุดกี่แฟชั่นอะไรก็มาปกปิดอวัยวะส่วนที่น่าละอายบำบัดความร้อนบำบัดความหนาวก็เพียงพอแล้วหลังจากนั้นเรื่องที่อยู่อาศัยกันแดดกันฝนกันเหลือบยุงลิ้นไล่สัตว์เลยครับก็พอแล้วเราสร้างบ้านมันจะอยู่อีก 5,000 ปีจึงจะตายสร้างมาใหญ่โตยืมเงินธนาคารยืมอะไรมาสร้างบางทีสร้างยังไม่เสร็จตายก่อนมาเลยเสร็จแล้วอยู่ไม่ถึง10ปีก็ตายลักษณะเช่นเนี้ยยังไม่ได้พัฒนาไม่ถือว่าพัฒนาผู้ภาษาฝรั่งก็ว่า modernization without development ทันสมัยแต่ไม่ได้พัฒนาทางด้านจิตใจมันก็เลยมีปัญหาขึ้นมายารักษาโรคเดียวนี่ไม่เป็นโรคไปหาซื้อยากระตอกยากระตุ้นอะไรมากินยาก็ไม่กินเวลามีโรคนั้นเมื่อเราพัฒนากายอย่างนี้มันก็ปราศจากโรคไปว่าสิ่งที่เสียแพงไม่ได้หมายจะปวดหัวปวดท้องอย่างเดียวคือเสียแพงใจนั่นแหละพัฒนากายให้เรียบร้อยมันปราศจากโทษทางกายโทษทางใจกายก็ไม่เป็นโทษทุกวันนี้อาหารเนี่ยมันทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพอไปกินเหล้ากินยาราคาแพงๆอร่อยอร่อยนั่นแหละยิ่งมีปัญหามีโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าอาตมาอยู่ที่วัดกินวันละครั้งเดียวฉันอยู่ในบาตรอย่างนี้บางครั้งเคยอดทีเดียวรวด20วันยังไม่เคยเป็นโรคกระเพาะกระเพาะอะไรเลยเห็นไหมล่ะมันผิดกันตรงนี้เอาเลยผ่านไปพัฒนาศีลภาวิตศีลคือการรู้จักรับผิดชอบทางกายทางวาจาให้ปกติรับผิดชอบใจให้ปกติศีล5นั่นแหละคือการพัฒนาข้อที่1ที่2ที่3พัฒนา ตายรับผิดชอบต่างๆไม่ไปรักของเขาไม่ไปฆ่าไปแกงเขาหลังจากนั้นไม่ล่วงต่ำล้ำกำเกินของรักของเขาหนีเรียกว่ามีการรับผิดชอบทางกายให้มันปกติไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นข้อที่สี่ไม่เบียดเบียนทางวาจามุสาวาทาข้อที่ห้าไม่เบียดเบียนใจตนเองเมื่อตนเองไม่เบียดเบียนมั่งก็อยู่ในภาวะปกติกายวาจาใจชีวิตก็ปราศจากโทษอนัตวัชชะก็เกิดปราศจากโทษเป็นคุณภาพอันที่สองคือไม่มีโทษไม่มีโทษแม้แต่ตนเองไม่มีโทษแม้แต่คนอื่นคนมีสิ่งที่ดีงามไปไหนก็อบอุ่นชุ่มเย็นไม่เป็นโทษแก่ตนเองไม่เป็นโทษแก่คนอื่นต่างโหด้วยความเร็วสูงนะเวลามันจะหมดต่อมาก็ภาวิตจิตอบรมจิตตรงเนี้ยการอบรมจิตก็คือการฝึกจิตให้มีสมาธิภาวนารู้สึกเนื้อรู้สึกตัวพูดภาษาอีสานบ้านเฮาง่ายๆว่าหูมือขี้หูมือคว่ำหูมือใจหูมือหู้เดี๋ยวนี้ไม่รู้สึกตัวเลยว่าตนเองกําลังทําอะไรกําลังเป็นอะไรพอใจมันคิดมาก็ไปกับใจมันคิดจะไปเที่ยวก็ไปมันคิดจะไปกินเหล้าก็ไปมันคิดจะไปสถานที่อปีคาลกินีจังไรอบายมุขก็ไปเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักใจตนเองเลยใจมันจะลากไปไหนก็ไปกับมันในที่สุดใจเป็นนายกายเป็นบ่าวกายเป็นทาสที่ซื่อสัตย์แต่ใจเป็นนายที่โหดร้ายเพราะไม่รู้จักใจใจก็เลยพาไปเขาครับเขาบ้าใจก็เลยพาไปทำชั่วมัวมองใจก็เลยพาไปเที่ยวโพยิ่งจนเป็นโลกองโลกเอกอะไรขึ้นมามั่วใจก็เลยพาไปคบเพื่อนไม่ดีไปสนุกสนานเงินเดือนหมดเป็นโรคประสาทไปยืมเงินคนนู้นคนนี้อยากจะฆ่าตัวตายใช้หนี้ใช้สิ่งเงินหน้าดำกำเกลียดกิเลสมันแผดเผาไม่รู้จักใจอ๋อนั่นภาวิตจิตพัฒนาใจให้ใจนี้วิสุโตสมาหิโตกัมมานิโยบริสุทธิ์อยู่มั่นคงอยู่ไม่รักง่ายโกรธง่ายง่ายต่อสิ่งที่ยั่วย้อมมองจิตใจไม่วันไว้กับมันง่ายฝังลังมันล่มตีหอยหาถอดสานเงินหน้าเบื้องลุ่มหลังจากนั้นมีปัญญากรรมนิโยควรแก่การงานมีความรับผิดชอบสูงไม่เป็นผิดเป็นไปเลยการพัฒนาใจชนิดนี้ใจก็จะได้รับผลมาสุขวิปากะคุณภาพอันที่สามแห่งชีวิตคือมีความเป็นอยู่อย่างผาสุกแม้จะเป็นผู้น้อยมีเงินน้อยเหมือนนกน้อยทำรังเล็กน้อยอยู่อบอุ่นแต่พอตัวสบายสบายอาจจะมีความสุขกว่าเสียมีเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านก็ได้ถ้าพัฒนาใจได้อย่างนี้หลังจากนั้นภาวิตปัญญาพัฒนาปัญญารู้เท่าทันรู้อะไรรู้ในสิ่งที่ตนเองหลงไม่ใช่หลงแต่ในสิ่งที่ตนเองรู้เดี๋ยวนี้จบปริญญามาก็หลงความรู้ตนเองแล้วในที่สุดก็เมาความรู้เอาความรู้ไปพาทุกข์จนเป็นโรคประสาทตายเดี๋ยวนี้เราจะไม่หลงความรู้แต่เราจะรู้สิ่งที่หลงนั่นเห็นไหมล่ะมันไม่ต้องไปอ่านในหนังสืออ่านใจนี่แหละรู้ใจอยู่ทุกเมื่อรู้ความรู้สึกฟีลลิ่งอยู่ทุกเมื่อมันมีความรู้สึกยังไงเป็นเนกาทีฟเป็นโพสิทีฟรู้เท่าทันมันอย่างนี้เรียกว่าพัฒนาปัญญาพัฒนาปัญญาให้รู้สึกตัวให้รู้สึกต่อความรู้จักความรู้สึกของตนเองรู้จักพอใจไม่พอใจไม่เป็นทาสของมันรู้จักมันไม่หลังจากนั้นรู้จักใจดีใจชั่วใจโมใจมองมีโลภะโทสะโมหะรู้มันอ่านมันให้ออกบอกมันให้ได้ใช้มันให้เป็นเห็นถึงหลายตามเป็นจริงอยู่ในใจนั้นอันนี้เขาเรียกว่าพัฒนาปัญญาไม่หลงไปในสิ่งที่รู้สิ่งที่ตารู้สิ่งที่หูรู้สิ่งที่จมูกรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันสัมผัสมันรู้อย่างนี้ไม่หลงในสิ่งที่เข้ามารู้สัมผัสในประสาทแต่จะรู้ในสิ่งที่หลงมันตรงกันข้ามรู้ในสิ่งที่หลงกับหลงในสิ่งที่รู้มันผิดกันถ้าหลงในสิ่งที่รู้มันก็มีโอกาสที่จะทุกข์ทนลอยอยู่ในวัฏสงสารชีวิตตกต่ำลงไปเลยแต่ถ้าหลงแต่ถ้ารู้ในสิ่งที่เราหลงมันจะถอนตัวออกมาจากความหลงมันจะสว่างสวยรู้ในสิ่งที่เราหลงต่อมาก็รู้ในสิ่งที่มันรู้หลังจากนั้นรู้จากความมันรู้ขึ้นมาอย่างนี้รู้ความจริงของความรู้รู้ในหลงไม่หลงในรู้หลังจากนั้นก็รู้เข้าไปในตัวรู้รู้ความจริงของตัวผู้รู้คือธรรมชาติวิญญาณธาตุที่อาศัยอยู่ในกายที่อาศัยอยู่ในดินน้ำไฟลมในกายนี้ยังมีช่องว่างเรียกว่าอากาศธาตุและยังมีวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุ consist elements แม้ผู้ภาษาฝรั่งมาก็ดีนะเมื่อธรรมชาติฝ่ายที่มันรู้พวกที่มันเป็น senseนี่ที่มันรอรับ sense object รู้จักมันนี่คือธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติแล้วมันก็จะรู้จักการปลด ปล่อยตัวมันเองมันจะได้ปริญญาที่ว่าปหานะปริญญาการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทางพุทธศาสนามันเป็นอย่างนี้พระอรหันต์อ่านหนังสือไม่ได้สามารถทำลายกิเลสรู้เข้าไปในตัวผู้รู้จนตัวผู้รู้ไม่อาศัยอยู่กับดีกับชั่วกับทุกข์กับสุขกับรักกับชังวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณความรู้ไม่แอบอิงอาศัยสิ่งไปเลยตรงนั้นไปไหนวิมุตติหลุดพ้นไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายไม่เป็นเจ้าของความเคยไม่เป็นเจ้าของความตายหลุดพ้นอิสระวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณนั้นไม่มีที่ตั้งอยู่ไม่มีที่แอบอิงอาศัยนี่ไม่มีอะไรมาแอบอาศัยมันก็ไม่ไปอาศัยสิ่งใดหลุดออกไปมันเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่ไปสวรรค์ไม่ไปนรกไปไหนไปที่อมตะไม่ต้องตายไม่ต้องเกิดพูดไปแล้วจะเข้าป่าเข้าดงสำหรับคนที่ฟังไม่ถูกเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเรามาพัฒนาความรู้เรียกว่าภาวิตปัญญาพัฒนาปัญญาอบรมปัญญาให้ยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งโดยไม่ต้องเอาปริญญาผ่านทางโลกเมื่ออบรมปัญญายิ่งมันจะโกศลสัมโพธิ์เป็นอยู่ด้วยปัญญารู้เท่าทันแม้เวลาตายก็จะนอนดูตนเองตายเหมือนดูคนอื่นตายอยู่ในโรงพยาบาลตนเองจะตายปะงะพอนอนดูตัวผู้รู้เข้าไปในตัวโอนี่กำลังตายร่างกายกำลังแตกสลายทำลายไปเหมือนเราดูเรานอนหลับเหมือนเราดูตะเกียงหมดน้ำมันโดไปโดไปบัดจิตใจไม่ละห้อยหาอดีตไม่ปรารถนาสวรรค์ชั้นไหนไม่ปรารถนานรกชั้นไหนแต่จะตื่นโพลงด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันโอนี่กำลังดับไปกำลังสิ้นไปกำลังแตกสลายไปอย่างนี้เรียกว่าภาวิตปัญญาปัญญาชนิดดีด็อกเตอร์หรือโพสต์ด็อกเตอร์เลยไม่สามารถจะเข้าถึงได้นะจะบอกให้แต่ในสมัยพุทธกาลมีอาเซะบุคคลเป็นจำนวนมากผู้จบการศึกษาไม่ต้องศึกษาเลยเพราะฉะนั้นการบวช3เดือนครูบาอาจารย์ปัญญาชนทั้งหลายทหารตำรวจก็ดีให้เลือกวัดวาอารามเลือกโกบาเลือกอาจารย์สถานที่ฝึกฝนอบรมที่ดีที่งาม3เดือนของเราให้มันมีคุณค่าให้มันมีความหมายเกิดมาชาตินึงให้มันเสียชาติเกิดมาพบพระพุทธศาสนาให้ท่านได้เลือกและท่านจะได้เป็นแบบเป็นอย่างแก่ลูกศิษย์ลูกหาแก่บ้านแก่เมืองจะเป็นแบบพิมพ์จะเป็นเป้าหล่อล้อมสังคมที่ดีที่งามขึ้นมาการพัฒนาตนพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนก็จะส่งไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมครูนั่นแหละเป็นผู้สร้างโลกสร้างสังคมคนในโลกเขาจะเป็นคนอย่างไรก็แล้วแต่เขาจะได้รับการศึกษามาอย่างไรเขาจะรับการศึกษามาอย่างไรก็แล้วแต่ผู้สอนจะสอนเขาอย่างไรผู้สอนจะสอนเขาอย่างไรก็คือครูนั่นแหละเป็นผู้สอนเขาไม่กินเหล้าสอนเขาไปเจ้าชู้สอนเขาไปชอบสนุกสนานเฮฮาประพฤติมารยาทเลวทำให้เขาเห็นเขาก็จะได้แต่ตัวอย่างอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นบวชเนรภาคฤดูร้อนผ่านไปได้อะไรบ้างมาทบทวนดูถ้ายังไม่เห็นคุณค่าการบวชเนรภาคฤดูร้อนได้ผลว่ามาบวชพระภาคฤดูฝนคือบวชครูบวชเนรนั่นคือบวชนักเรียนบวชครูในหน้าฝนหนึ่งหรือ3เดือน1พรรษาได้เงินเดือนพร้อมประเทศไทยนี่มีบุญเหลือเกินแม้แต่เป็นเจ้าเป็นนายจะบวชเขาก็ยังจ้างให้บวชเคยมีเงินเดือนอยู่ไม่น่าจะเป็นห่วงน่าจะได้ศึกษาพระธรรมวินัยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่งามอาตมาคิดว่าถ้าครูบาอาจารย์ทั้งหลายลองฝึกฝนตนลองลาบวชแล้วก็ไปบวชกับวัดครูบาอาจารย์ที่ดีที่งามศึกษาดูคิดว่าครูจะมีคุณภาพการจะปรับปรุงแก้ไขปรับหลักสูตรใหม่จัดระบบการศึกษาอีก9ปีอาตมายังไม่แน่ใจไม่หวังว่ามันจะดีขึ้นทำให้คนมีคุณภาพชีวิตดังที่กล่าวนี้แต่ถ้าจะให้คนมีคุณภาพชีวิตดังที่กล่าวนี้จะต้องมายกครูจะต้องมาพัฒนาครูไม่ต้องไปพัฒนาเด็กให้เรียนถึง9ปี10ปีดอกมาพัฒนาครูนี่แหละให้ครูมีคุณธรรมมีการควบคุมจิตใจตนเองได้เอาชนะใจตนเองได้สลายพฤติการชั่วช้าลามกของตนเองเป็นแบบเป็นอย่างพูดให้คนอื่นฟังทำให้คนอื่นดูอยู่ให้คนอื่นเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างเปิดเผยถ้าอย่างนี้การปรับปรุงระบบการศึกษาไม่ต้องถึง9ปีก็ได้ดอกมันสำคัญอยู่ที่ครูเดี๋ยวนี้เพราะเหตุนั้นในสมัยโบราณนู่นเขาไม่มีป.6 ป.7เขาเรียนจบป.4กันเท่านั้นเอง อย่าแต่มาที่พูดป่าป่าอยู่นี่จบที่ไหนแต่มาจบป.4ชั้นไหนก็ไม่ได้นักธรรมใดก็ไม่ได้แต่ป.4ในสมัยโบราณนะไม่ได้เรียนถึงป.6ไม่ได้เรียนถึงป.9คนในสมัยโบราณลูกเชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองมีระเบียบวินัยเมตตาปาณีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออาทรต่อกันและกันกว่าทุกวันนี้เยอะเพราะเขามีคุณภาพทางจิตใจด้วยศีลด้วยธรรมเราเห็นนั่นชีวิตทุกวันนี้กำลังขาดคุณภาพทางจิตทางใจเรามาพัฒนาจิตใจของเราพัฒนาครูบาอาจารย์พัฒนาเบ่าล้อมสังคมพัฒนาแบบพิมพ์ของสังคมให้มันดีๆทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีของมันไปเองไม่มีอะไรมากเกินกว่านี้สัมมาทิฏฐิสัมมาทานังสัพพทุกขังอุปจักขุงเมื่อมีความเข้าใจต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องแล้วปัญหาทั้งปวงความทุกข์ทั้งปวงมันก็จะพ้นไปมันก็จะสิ้นไปมันอยู่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นอย่ามามัวพัฒนาตั้งแต่เด็กเลยเรามาพัฒนาผู้ใหญ่กันเถอะเด็กมันจะดีของมันไปเองแต่หากผู้ใหญ่ทั้งบ้านทั้งเมืองของเรามันดีกันไปพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบให้ฟังว่าอย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่ต้นไม้ที่อาศัยกันท่าต้นไม้นั้นได้แอบอิงอาศัยเป็นแบบเป็นพิมพ์ล้อมล้อมกันต้นไม้เล็กๆก็จะงอกงามมาเป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าเพราะอาศัยแบบอย่างจากภูเขาภูเขาใหญ่ศิลาล้วนแห่งทึบข้างบนร้อนรับความร้อนบนแดดเป็นหน้าดินแต่ข้างๆจะเก็บความชุ่มชื้นต้นไม้ทั้งหลายได้อาศัยนั้นมันก็จะเจริญขึ้นจะท้าหิปปโตเซโลอรัญญสมิงพลหาวันเนตังลุกขาวปนิสายวัฏันเตเตวานปฏิทะเทวะศีลสัมปันนังสัตทังกุลปุตตังอิทัปนิสายวัฏันติปุตตทาราจะพันตวาอามัจจายติสังฆาจะเยจัสสานุชีวิโนต้นไม้ทั้งหลายได้อาศัยภูเขาศิลาล้วนในป่าใหญ่งอกงามขึ้นมาเป็นต้นไม้ชั้นจากป่าชั้นใดในหมู่มนุษย์หัวหน้ากลุ่มหัวหน้าตระกูลหัวหน้าสถาบันหัวหน้าองค์กรทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลตั้งมั่นอยู่บุคคลทั้งหลายที่เข้าไปอาศัยอยู่นั่นก็ภรรยาก็ดีคนร่วมงานก็ดีมิตรก็ดีญาติก็ดีและผู้ที่อาศัยอยู่ก็จะเป็นผู้เจริญปัสสมานานุกุป